Kapitola 14. Alena Králová o neuvěřitelné domněnce. Byla jsem z toho celá pryč, koukala jsem z Jirky na doktora Bělkého a zpátky jako na turnaji stolního tenisu a nevěděla jsem, o čem je vlastně řeč. Teprve za chvíli mi to spojenými silami vysvětlili, asi abych neječela, když mi Bělke odebíral injekční stříkačkou ze žíly krev, zrovna tak jako Jiřímu a Leifovi. Jirka pak na oplátku píchl jeho. Dozvěděla jsem se, že nejsem vlastně vůbec nachlazená, ale že mám nemoc ze záření, protože jsem se zrovna tak jako Jiří motala moc blízko těch ptačích ohav. Bělke odběhl odevzdat zkumavky naší vyceděné krve do laboratoře Hafnarfjordurské polikliniky k sestavení krevního obrazu čili spočítání bílých a červených krvinek. Říkal, že prý se podle toho pozná stupeň vážnosti onemocnění. No, já jsem věděla i bez krevního obrazu, že mi toho moc není. Vlastně mi už bylo docela dobře a když jsem to Bělkemu řekla, odpověděl, že si to taky myslí a že mu spadl kámen ze srdce. Mohlo to prý dopadnout hodně špatně, kdybychom se byli kolem těch protivných obrázků pohybovali kapánek déle. Dohodli jsme se s Jirkou, že obrazy ptáků asi objevili staří obyvatelé Islandu, snad pohanští kněží, druidové, poznali jejich účinky a využívali je ke svým záměrům. Jirka přišel na to, že například celodenní modlitbičky k obrazu v žule určitě stály kajícníka život, zejména byl-li to pasák ovcí, a ne rytíř, vikin, obrněný jako konzerva a tím alespoň trochu chráněný proti účinkům zhoubných paprsků. Nález pak upadl v zapomenutí, snad s příchodem křesťanství a udržel se jen v ústním podání ságy, pověsti, krákorané babkou pod Sneffelsem. Slíbil si poslat ke Sneffelsu profesora Sorensena, Bělke. Připomněl Jirka. Bělke si proti svému zvyku zapálil cigaretu z balíčku, který ležel už kdo ví jak dlouho nepoužívaný na kuřáckém stolku. Slíbil, Jiri. Ale nepošlu. Přemýšleli jsme o tom s Leifem po celou zpáteční cestu dnes v noci. Podívej, Jiri, ty jsi komunista, viď? Já vím, mluvili jsme o tom u tebe, v Praze. Já jsem tehdy řekl, že komunista nejsem a byl jsem ti velmi vděčný, že jsi mě nepřesvědčoval, nehádal jsi se mnou a nepřestali jsme být přáteli. Pamatuju se jako dnes, co si mi tehdy řekl, komunismus není vývozní zboží, Bělke. Ten si musíte udělat vlastníma rukama u vás doma. Řekl si to tak, viď? Jirka kývl, ale mlčel. Já jsem o tom hodně uvažoval, i když jsme si třeba povídali o Vernovi a Broucích. Praha, vaše země a ty, Jiri, hodně pošramotili mou víru ve spásné tradice našeho národa, kterých se prý musíme držet a pokud možno z nich vždy a všude vycházet. Víš, Jiri, my jsme země tradic. Náš sněm, Althin, zasedá pod širým nebem zrovna tak jako před tisícem let. Náš prezident, stejně vázaný tradicí neúřaduje v Reykjavíku, kde je bezmála polovina obyvatelstva republiky, ale ve vesničce bez Sastadiru, tak malé, že ji skoro ani na mapě nenajdeš, a tak bychom mohli pokračovat do nekonečna. Naše tradice, naše zvyky, národní sebevědomí a hrdost nás uchránili tisíc let, bohužel nedéle. Podívej se, Jiri, vidíš. Bělke přistoupil k oknu vedoucímu na západ k přístavu a za ním k Faxafjordu, zvlněnému bělostnými řadami hřebenatek. Ukázal směrem ke skálám, rozbíhajícím se v terasách stále výše a výše, až se obloukem opět zahnuli jako hrabivá ruka a obkroužili úzkým poloostrovem jižní část Faxafjordu. Tam v dálce bylo právě vidět přistávající tečku tryskového letadla s houbičkou brzdicího padáku za sebou a když jsem hodně dobře koukala, viděla jsem červeně a bíle pruhované větrné pytle, jaké bývají na letištích. To je Keflavik, základna dálkových bombardovacích letadel, Jiri. Island se stal, jak víš, součástí NATO a v roce 1951 se u nás usídlil jeden z největších opěrných bodů USA na světě. Zatím jsou jen v Keflaviku na 30 čtverečních kilometrech půdy, kterou naši pradědové a tátové vyrvali skálám, osely, odkud odtahali v rukou balvany. Teď tam vyrostla kasárna, bary, hangáry. Ale Jiri, Bělke uchopil Jirku za rameno a stiskl ho tak, až bolestně skřivil obličej, dovedeš si představit, co se stane, až se objeví v novinách senzační zprávy o podivuhodném radioaktivním kovu, zářícím celá staletí, dnes možná s menší ničivostí, ale stále. O dalších tajemstvích, která snad skrývá díra svatého Patrika. Jestli nedovedeš, řeknu ti to, za několik dní bude Sneffels obklopen osnatými dráty a uvnitř budou pracovat skupiny ne českých a islandských, ale docela cizích vědců a ne pro odhalení dalších tajemství přírody a rozluštění dalších otazníků kolem nás, ale pro dokonalejší bomby a ostatní válečné prostředky. Dovedeš si například představit, jaký účinek by měly kulky a střepiny granátů z tohoto kovu, zabíjející nejen ranou, ale i plíživou smrtí, rozpadem krvinek? Dovedeš si představit chlapce a muže dusící se a lapající modrými rty po vzduchu i po drobném poranění? Dost, pro boha, dost, doktore, přerušila jsem Bělkého a zacpala si uši. Jirko, má pravdu. To se nesmí stát. Ale co budeme dělat? Bělke se na mne vděčně usmál. Děkuji vám, slečno Aleno, za podporu. Vím, že mi ji poskytne každý slušný člověk na světě. Co budeme dělat? Nuže, my s Leifem jsme se už rozhodli. Zítra obstará Leif několik kilogramů výbušniny. Nevím kde a jak a nestarám se o to, ale věřím, že ji bude mít. Pozítří v noci bude už tam, kde je ještě dnes před sín díry svatého Patrika, 100 000 tun žulových balvanů. Snefel z pohrbí nebezpečí pro svět a tím i, milý Jiri, Bělke se trochu smutně usmál, naši záhadu vaj. No a pak už budeš těch zbylých pár týdnů docela volný pro svoje broučky. A ty? Což pak to jde, vyhazovat v civilizované zemi jen tak do vzduchu jeskyně? Bělke mávl rukou. Výbuch bude sotva slyšet a i kdyby, budeme s Leifem dávno u auta. Nechám ho tentokrát ve vřesovišti mezi Budirem a Stapy. Nikdo se o našem příchodu a odchodu ani nedozví a kdo ví, kolik let uplyne, než náhodný návštěvník kráteru zjistí, že je jeskyně zavalena. Jiří přecházel pokojem sem a tam, mezi oknem s výhledem na moře a stolem, za nímž jsme seděli, Bělke s horečnatýma očima, klidný Leif a já, vykulená a jenom pozorující, co se kolem děje. Nakonec se Jirka zastavil před Bělkem. Gudmundure, slyšela jsem ho jmenovat křestním jménem poprvé, máš pravdu a já si tě hluboce vážím. Možná, že bych nejednal jinak. Slibuji ti, že tě budu ze všech sil podporovat ve snaze, aby nálezy v jeskyni a v díře svatého Patrika nebyly nikdy a nikým zneužity, ale musíme se tam vrátit. Slyšíš, Bělke, musíme. Jsme povinni prověřit, zda tajemství, které moudrý Jules Verne světu nezdělil, nemůže být zveřejněno alespoň teď. Šílíš, Jiri. Vždyť v jeskyni je smrt a možná nejedna. Jiří zavrtěl hlavou. Nemyslím, že by to bylo tak zlé. My jsme se vrátili, pravda, trochu ozářeni, ale asi ne nebezpečně. Leif se vrátil, Jules Verne se taky vrátil a vrátil se ostatně i Arne Saknussem, a to v době, kdy podle všech předpokladů bylo záření neznámého kovu ještě daleko silnější. Vždyť každá radioaktivita časem slábne. Co si zjistil Geigerem? Bělke se ohlédl po Leifovi. Ten čmáral prstem po ubruse, oči sklopené. No ano. Máš pravdu. Přístroj sice začal tikat hned při vstupu do jeskyně, ale záření nebezpečné i pro krátký pobyt několika minut je teprve v pásmu asi 1 až 2 metry od obrazu. Přesto ale, počkej, Bělke. Já vím. Jsem taky doktor. A nejsem hazardér. Ani ve snu by mne nenapadlo vystavovat někoho nebezpečí a zrovna teď, Jiří se na mne moc hezky podíval, ani sebe. To se rozumí samo sebou. Přátelé, musím vám něco říci, co jsem si nechal pro sebe. Ne ze sobeckých důvodů. Nechtěl jsem vás vyplašit hned na počátku výzkumu. Nedaleko ústí díry svatého Patrika je totiž kromě druhého obrazu ptáka ještě další kresba, nebo jak to nejlépe nazvat, provedená stejnou technikou, pásem bledě žlutého kovu ve skále. Chvilku jsem nemohl poznat, co představuje, je hodně zjednodušená, jen několik čar. A pak jsem na to kápl, je to ležící lidská kostra. Uznáte, že tak pochmurný nález by nám při náladě tajuplných věšteb a hučení z díry svatého Patrika moc chuti k dalšímu prolézání nepřidal, a tak jsem si jej nechal pro sebe. Nevěděl jsem tehdy, co znamená, teď už to vím. Ten, kdo umístil v žulové stěně obrazy ptáků, varoval náhodné návštěvníky pozor, tady číhá na člověka smrt. Chápete, že? Proč říkáš na člověka? Zeptal se Bělke. Což pak jiným tvorům radioaktivita neškodí? Ne, tak to nemyslím. Ale ještě chvilku počkej. Povšimli jste si, jak byl obraz ptáka v předsíni díry svatého Patrika umístěn? Jiří se obrátil s otázkou k nám všem. Zhoubné paprsky dopadají sice v poměrně malém množství, ale přece téměř do celého prostoru jeskyně. Sám si mi to potvrdil, když si mluvil o tikání Geigeru hned u vchodu. Proto také vznikaly ve vzdálenějších koutech jeskyně ne nové druhy, jak jsem se napřed domníval, ale mutace leptoderinů, vlastně z růdy, poškozené radioaktivním zářením, ale přece jen schopné růstu a snad i dalšího rozmnožování. Vědci dovedou bombardováním radioaktivními částicemi nebo rentgenem vyvolat spoustu mutací nejen například banánových mušek, ale i větších a složitějších tvorů. Vidíš, Bělke, věda nelhala. Několik druhů leptoderinů opravdu v jeskyni nebývá. Tohle pravidlo ovšem nepočítá s ptáky z nějakého zářícího kovu. Ale abychom se vrátili k věci. Aleno, co myslíš, jaké jiné světlo by mohlo z tohoto místa jeskyně ještě ozařovat všechny kouty? No, přece lampa. Plácla jsem. Ano, přátelé. Alena má pravdu. Lampa. Uvažte, že nacházíme obrazy ptáků zrovna tam, kam bychom my umístili reflektor nebo prostě nějaké svítidlo. Nezáří ovšem viditelným světlem, vydávají radioaktivní paprsky, které člověk očima nevnímá, ale jak si povšiml Bělke, ptáci na obrazech jsou slepí. Nemají oči, jimiž by mohli vnímat naše, lidské, viditelné světlo. No a k tomuto zjištění připočítejte další, obrazy jsou provedeny způsobem člověku 20. století dokonale neznámým. Nejspíše byla skála rozrušena do hloubky několika centimetrů vhodným jehlovým nástrojem, snad úzkým diamantovým vrtáčkem, snad ultrazvukem, kdo ví. Rozhodně by byl dnes takový úkol velmi těžký, ne-li neproveditelný. Teď však přijde to hlavní, štěrbina, vzniklá ve skále, je vylita, vytepána nebo kýho čerta, zkrátka nějak vyplněna tvrdým kovem. To se nemohlo stát bez účasti umělce či řemeslníka a na člověka v blízkosti kovu číhá již za několik desítek minut nevyhnutelně smrt. Viseli jsme Jiřímu na rtech, ale snad jen Bělke tušil, kam míří. Pomalu vstával od stolu a my, nevím proč, jsme vstali s ním. Dokonce i Leif. Ty myslíš, Jiri, hlesl Bělke. Ano, jsem si dokonce jist. Přátelé, Jules Verne a my v jeho stopách jsme objevili známky pobytu návštěvy, jejíž domov není a nikdy nebyl na naší planetě.